לנו, בן ניתן לנו, ותהי המשרה שכמו. ילד יולד לנו, בן ניתן לנו, ותהי המשרה שכמו. שלום, ילד יולד לנו, בן ניתן לנו, ותהי המשרה הוא שלום.